Ja jestem tym wszystkim, do czego ty chcesz przez całe swe życie dorwać się. Zatopić swą gębę i czerpać do dna korzyści, które tylko ja mogę ci dać. Już w szkole o mnie marzysz, by nie jak twoi starzy, coś więcej w życiu znaczyć i każdą cenę płacisz. Rozpychasz się łokciami i małymi śmiechami, torujesz sobie drogę, podkładasz innym nogę. Wykorzystał przywileje, jakie niosę. Już nie jeden się dorobił, mając wszystkich wokół w nosie. Co skorzystał, to jest jego i nikt o nim słowa złego nie odważy się powiedzieć i udaje, że nic nie wie. Ja mogę ci dać wszystko, o czym tylko śnisz. Oddany wierny naród, a królem ty. Dziewczyny i kobiety, one tylko tych kochają, którzy w życiu coś osiągną, którzy do mnie się dopchają.